چلیے جی، سورۃ لیل دیکھیں گے. سورۃ لیل ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 92 یعنی 92 نمبر کی سورت ہے. ایک رکوع ہے، 21 آیات ہیں 21، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. 71 یعنی 71 کلمات ہیں اور 304 حروف ہیں. سورت کا نام پہلی ہی آیت لیل سے ہے اور لیل کہتے ہیں رات کو. دیکھتے ہیں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سوچنے کے لیے کیا نقطہ دیا. پچھلی باقی سورتوں کی طرح یہ سورت بھی 30ویں پارے کے مین مضمون ہی کی طرف جاتی ہے، اور اس کا عنوان یہی ہے کہ مختلف قسم کی کوششیں. ہم دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، انجام سب کا آگے جا کے مختلف ہوگا. تو اس پوری صورت میں ہم سب دیکھیں گے کہ ہماری کوششیں کہاں کی ہیں. اصل میں یہ صورت یہی پیغام دیتی ہے کہ تم دنیا میں ہی اپنی کوششوں کو دیکھ لو کدھر کی ہو. دو مختلف کرداروں کا اس صورت میں تذکرہ ہے. ایک وہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، نیکی کی تصدیق کرتا ہے، بھلائی کی تصدیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتایا کہ اس کو بہت اچھے راستے کی طرف سہولت دیں گے. دوسرا جو ہے وہ بخل کرتا ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے، بے پرواہ ہے، نیک باتوں کو چھٹلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کے تنگ راستے کی طرف ڈالے جانے کی بات دی. پھر اسی طرح اس صورت میں راستہ بتانا اللہ کی ذمہ داری ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی کہ ہدایت کی راہ وہی دکھائے گا جو الہادی ہے. اور آخر میں پھر دونوں طرح کی کوششوں کے دو مختلف انجام ہیں. تو ہم سورت شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورت میں واقعی ہم سب کے لیے جو آئینہ ہے اس میں سے ہم حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ نہیں. اور یہ سورت بھی پچھلی سورت ہی کے قریب کے دور میں نازل ہوئی ہے. انداز بھی دونوں کا فرق ہے، دونوں کا ملتا جلتا ہے. اس میں بھی دو مختلف چیزوں کی بات تھی، اس میں بھی دو مختلف قسم کی چیزوں کی بات ہے. اور تقابل جو ہوتا ہے وہ ذہن کو کھولنے کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے رات ہے تو دن، صبح ہے تو شام، یہ چیزیں انسان کے ذہن کے اندر واقعی بڑی وسعت پیدا کر دیتی ہیں. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں کن چیزوں کی قسم کھائی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلا، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. یہاں تک تین قسمیں ہیں. سب سے پہلے رات، اور رات سب جانتے ہیں کہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، اندھیری بھی ہوتی ہے، اور رات بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کے چھا جانے کی قسم کھائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب افق پر رات چھاتی ہے، دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ رات انسان کے سارے پلانس منصوبوں پہ چھا جاتی ہے. آپ نے کتنے ہی کام سوچے ہوں، پھر آپ کیا کہتے ہیں، اب رات ہو گئی، اب کل کریں گے. تو یہ جو یغشا کا لفظ ہے نا، غشی سے ہے، غین چھین جا. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں پہ غشی کا دورہ پڑا، بے ہوش ہو گیا. مراد کیا ہے کہ رات چھاتی ہے تو انسان کی ساری سرگرمیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اور اصل میں سوچا جائے تو یہ رات موت کو پیش کرتی ہے. ہم سب اپنی زندگی میں جس طرح بھاگ رہے ہیں نا، یہ زندگی ایسی ہے جیسے جاگنا دن کا وقت. لیکن جو ہی ہماری موت آئے گی نا، تو اس وقت ہمارے سارے پلان، ساری چیزوں پہ ہماری موت چھا جائے گی. ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. جب موت کا وقت آئے گا، فرشتہ آئے گا، تو ہم جتنی مرضی بھیک مانگیں، لیکن رات کی طرح موت ہمارے سارے کاموں پہ چھا گئی. عقل مند کون ہوتا ہے جو رات پڑھنے سے پہلے کام کر لے؟ اسی طرح عقل مند وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے اس زندگی سے کچھ فائدہ اٹھا لے. پھر فرمایا ون نہاری اذا تجلا، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. پیچھے بھی اس سے ملتے جلتے لفظ تھے. وہاں جلاہ کا لفظ تھا، یہاں تجلا کا لفظ ہے. اور اجالا کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، وہ اسی سے ہی ہے کہ جب رات کا اندھیرا ختم ہوا اور دن چھا گیا. دن اصل میں امید کی کرن ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کتنی امیدیں لگ جاتی ہیں ماں کو سے سب کو لگ جاتی ہیں گھر والوں کو بھی بیٹا پیدا ہو جائے تو اسی دن سے ماں باپ سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا اب یہ بڑا ہوگا پھر یہ ہماری خوشیوں کا سبب بنے گا یہ کمائے گا اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو تم اس زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ اس کے اوپر رات چھا جائے موت کی تم اس دن سے فائدہ اٹھا لو اور کبھی دن کے کھلنے کو اور دن کے روشن ہونے کو ذرا آپ جا کے سن لائٹ میں دیکھیں باہر ایک تنکا بھی پڑا ہوگا نا سڑک پہ آپ کو وہ بھی دکھے گا ایک ہلکا سا ریت کا ذرہ پڑا ہے نا سورج کی روشنی سے وہ بھی چمکنے لگتا ہے بالکل اسی طرح ایک انسان جب اس کا شعور زندہ ہوتا ہے نا تو وہ بالکل چھوٹی سی چیز سے بھی روشنی لے لیتا ہے اور زندگی کے سفر پہ ہدایت کی طرف آنے لگتا ہے اسی لیے اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا یہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ نے اپنی قسم کھائی کیونکہ نر اور مادہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا تو یہاں ماں موصولہ ہے بمانی الذی یعنی اللہ کی ذات نے اپنی قسم کھائی کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا یہاں دیکھیں لفظ ذکر ہے ذکر وہی لفظ ہے جسے اردو میں ہم لفظ مذکر اور مؤنث بولتے ہیں نا مذکر جو ہے وہ ذکر سے ہے اور مؤنث کا لفظ ہے وہ انثیٰ سے ہے مراد یہ ہے کہ میل اینڈ فیمیل دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی کے گھر کوئی پیدا ہوتا ہے تو یا وہ لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی کچھ ایکسیپشنل کیسز میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں کہ جن میں دونوں صفات ہیں لیکن ویسے ہی ہے جیسے آٹے میں توقع کے برابر تو اللہ تعالیٰ یہاں دو متضاد چیزوں کی قسم کھاتے ہیں پیچھے دیکھیے رات کی قسم اور دن کی قسم آپس میں میچ نہیں کرتی نا اسی طرح یہاں مرد اور عورت کی قسم لیکن یہاں صرف مرد اور عورت نہیں ہے بلکہ مذکر اور مؤنث ہے ہر چیز کے اندر میل اینڈ فیمیل ہوتے ہیں اینیملس کے اندر بھی ہوتے ہیں اور اب تو سائنس نے یہ بھی یقین دلا دیا کہ پلانٹس کے اندر بھی میل اینڈ فیمیل ہوتے ہیں جو لوگ تھوڑی سی باٹنی پڑے ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ جب کہیں کوئی ایک درخت ہو میل اور فیمیل اس کے پاس نہ ہو تو پھل نہیں آتا جیسے کھجور کا درخت کہیں لگا ہو اور اس میں سے پھل نہ آ رہا ہو تو پھر اس کے پاس دوسرا لگاتے ہیں یا میل ہے تو فیمیل نہیں ہے تو بھی نہیں اگے گا فیمیل ہے تو میل بھی نہیں اور ان کے پولنز گرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہواؤں کے ذریعے سے گر کے ایک دوسرے کے اوپر پڑتے ہیں سبحان اللہ ہر چیز کی فرٹیلائزیشن بالیدگی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور دنیا میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر مذکر اور ہر مؤنث کی قسم کھائی قسم کا جواب کیا ہے ان نسائکم لشتہ یہ ہے اس پوری سورت کا تھیم یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے کیسے مختلف ہے ہم اپنے آپ کو پوچھیں کیسے مختلف ہے یہاں لفظ شتہ کو دیکھ لیجئے شتہ شتیتن کی جمع ہے جیسے مرید ان کی جمع مردا آتی ہے مختلف چیزیں ہیں مراد یہ ہے کہ اپوزٹ طرح کی چیزیں کوئی ایک اچھے کام میں بھاگ رہا ہے تو کوئی برے کام میں جا رہا ہے کوئی نیکیوں کی سور طرف بھاگ رہا ہے تو کوئی برائیوں کی طرف بھاگ رہا ہے کوئی اس ایسی روڈ پہ ہے کہ جس کے اینڈ پہ جنت ہے اور کوئی ایسی روڈ پہ جس کے اینڈ پہ جہنم ہے تو جب دو مختلف قسم کی کوششیں ہیں تو پھر راستے بھی مختلف ہیں آگے چونکہ دو مختلف کرداروں کا تذکرہ آ رہا ہے تو ہم ان کو دیکھیں گے لیکن یہاں ہم دیکھیں کہ دنیا میں جو کوشش ہوگی نا ہم بالکل وہیں پہنچیں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوشش ہے ہماری ساری جہنم میں جانے کی نہ چاہتے ہوئے بھی خواہشات نفس تمنائیں آرزوئیں جو سب کر رہے وہ کرو اور اچانک پہنچ جائیں جنت میں کیا دنیا میں ایسا ہوا آپ ٹرین پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو جانا ہو سینٹرم میں کہاں پہنچیں گے سینٹرم بھی پہنچیں گے نا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹرین جو ہے آپ کو اسٹرومن میں لے جائے ایسا نہیں ہوگا نا بالکل اسی طرح اس دنیا میں مختلف لوگوں کی مختلف کوششیں کچھ اچھے ہیں تو کئی اچھوں میں پھر مختلف ہیں کوئی برے کام کر رہے ہیں تو کئی بروں میں کئی برے مختلف ہیں یعنی ہر ایک بندہ دوسرے سے مختلف ہے کوئی چل رہا ہے تو کوئی بھاگ رہا ہے کوئی بھاگ رہا ہے تو کوئی رینگ رہا ہے کوئی گناہوں کی طرف سرپٹ بھاگ رہا ہے اور کوئی گناہوں کی طرف گرتا پڑتا جا رہا ہے کل قیامت کے دن ہر ایک کا حساب ہونا ہے اور یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کے حق کے ساتھ فیصلے کرے گی ہم نہیں جانتے ہم کہہ ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں کچھ کہ کون کہاں جائے گا، فکر کرنی ہے تو اپنی کہ میں کیا کر رہی ہوں، میری کوششیں جو ہیں وہ واقعی ایسی ہیں کہ کل قیامت کے دن دکھائی جا سکے، کیا میں اپنی کوششوں کے بدلے میں وہیں پہنچنا چاہوں گی جو کوششیں کرتی ہوں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہی کہتے کہ تم اپنے رزلٹ خود تیار کرو، کبھی کبھی آپ دیکھیں ویسٹرن سسٹم میں ایسا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے پیپر کے بعد ان کو خود ہی کہا جاتا ہے چیک کرو، کی دے دی جاتی ہے اور وہ چیک کرتے ہیں، بعض دفعہ کہا جاتا ہے تم اس کے کرو وہ تمہارے کرے، ہاں بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے اپنا پیپر چیک کرنا، کیونکہ اپنی غلطیاں سامنے دکھیں گی، یا سامنے مائک پہ آ کے بتاؤ اپنے پیپر میں تم نے کیا غلطیاں کی تو کتنی شرم آئے گی جب بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جب ہم اپنی غلطیاں سب کے سامنے تسلیم کریں گے تو اس وقت ہمیں خوف آئے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ آج تو بہت آرام سے ہم جھٹلا دیتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوتا، اٹس فائن، اتنی بڑی بات نہیں، دیکھو سب ہی نہیں کر رہے میں کیوں کروں۔ اچھا کوئی کام دوسرے کریں نا تو ہمارے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے، اور دوسرے نہ کریں تو ہمیں مشکل لگتا ہے۔ بس ہماری دوست آ جائیں کلاس میں تو ہم بڑے خوش ہیں، اور دوست نہ آئے تو ہم بھی جانے کا سوچتے ہیں، ہاں سب سو رہے تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں جاگیں، سب اٹھ کے صبح صبح کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہر بندہ اپنی کوشش دیکھے، اور اس پہ پیچھے بھی بات ہو چکی ہے، قیامت کے دن کوششیں دیکھی جائیں گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورۃ العنکبوت کی آخری آیتوں میں آتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کریں گے ان کو ہم اپنے راستے ضرور دکھائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے من جد وجد، دو لفظ ہیں، جس نے کوشش کی وہ پا لے گا، جو کوشش کرتے ہیں وہ پا لیتے ہیں، اور باقی تو صرف جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں۔ اب دو کردار آگے بتائے جا رہے ہیں، پہلا کردار فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور وہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلی باتوں کی تصدیق کی۔ تین کام ہیں، آتا، تقا اور صدق بِالْحُسْنَى۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس نے دیا، کس کو دیا؟ اللہ کی راہ میں دیا۔ دوسرا کام تقا، ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، تقوا کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر غور کیا، اس کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دی، اور ساتھ ہی ساتھ صدق بالحسنہ، اور حق بات حسنہ کی تصدیق کی۔ آپ دیکھیں کہ یہاں تین کام ہیں نا، لیکن اگر آپ غور کریں تو پوری شریعت اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو اگر صرف یہ تین کام کرنے کی توفیق مل جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری شریعت پہ عمل کر لیا۔ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے انسان جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، کس بات کی؟ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، ہر ممکن طریقے سے اپنے دل میں اس چیز کو پیدا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ کی بات، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر طرف اس کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس احساس کے ساتھ انسان زندگی کو گزارتا ہے نا تو فیل کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، پھر وہ لینے سے زیادہ دینے والا بن جاتا ہے، پھر عطا کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ ہر اچھی چیز اللہ کے راستے میں دینا پسند کرے گا، وقت دے گا، مال دے گا، صحت دے گا، جوانی دے گا، اپنی اسکلس دے گا، وہ دینا چاہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں، سب سے زیادہ قیمت اگر میری ان چیزوں کی مل سکتی ہے تو وہ اللہ کے در میں مل سکتی ہے۔ اور آزما کے دیکھ لیں، آپ دنیا میں کسی کو کچھ دے دیں، کبھی بھی وہ آپ کو وہ حق نہیں دیں گے جو آپ سوچیں گے۔ آپ خود سوچتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا تھا، اس نے میری قدر نہیں کی۔ اکثر آپ لوگوں کو سوچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں یا لوگ یہ جملے بولتے ہیں، فلاں نے میری قدر نہیں کی، جو میں ڈیزرو کرتا تھا اس نے مجھے وہ دیا نہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے ایسا، لوگ ہماری کیئر نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ کہ لوگ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے بارے میں جب بندے کو یقین آ جاتا ہے نا کہ میری ہر چیز کا بدلہ اللہ دے گا، تو پھر بندے کا دل کھل جاتا ہے، اور جب یہ کیفیت آتی ہے نا تو پھر صدق بالحسنہ، پھر حسنہ کی تصدیق، اور حسنہ کیا ہے؟ ہر بھلی بات۔ ایمان بالغیب بھی اسی میں آتا ہے، توحید، رسول کی تصدیق، اچھے اخلاق۔ اور اس میں پوری شریعت آ جاتی ہے جس کے اندر انسان کی زندگی گزرنے لگتی ہے، پھر وہ واقعی یہ مان جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کہا وہ سچ کا، پھر واقعی وہ ابوبکر صدیق کی طرح ہر بات کو یہ سن کے مان لیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہی تو سچ ہوگی، صدقہ، پھر وہ صدیقین میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ کوئی چیز بچا کے رکھتا نہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ ہے آئینہ ساز میں، یعنی دل کا آئینہ جتنا ٹوٹتا ہے نا اتنا اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو دل کھولنا پڑتا ہے۔ جس بندے کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی نا، وہ کھلے دل سے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور جتنا اس کو اللہ نے دیا وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں، ان کے حقوق کو پورا کرنے میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں خرچ کرتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے حقوق العباد اس کے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو پھر انسان کہیں دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتا کہ جس میں چیٹنگ ہو جائے، اور پھر اس کی زندگی واقعی صدقہ بالحسنہ کی بن جاتی ہے۔ کوئی بات اس کے سامنے دین کی آتی وہ یہ نہیں کہتا کیوں، ہائے کیا مشکل ہے، پرابلم نہیں، جو اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ کسی کی بات یاد آ گئی کہ کوئی ان پڑھ تھے اور قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن اللہ سے محبت بڑی تھی، تو قرآن پاک کھول کے تو انگلی پھیرتے ہر لائن پہ اور کہتے اے رب جو آنکھے ہی سچ آنکھے، اے رب جو آنکھے ہی سچ آنکھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جو کہا ہے سچ ہی کہ، یہ ہے صدقہ بالحسنہ۔ اس کے لیے کوئی بندے کو بہت پڑھا لکھنا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دفعہ اس بات پہ یقین آ جائے کہ اللہ نے جو نظام دیا وہ سچ ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا وہ سچ ہے، عورت کو کہا چھپ جاؤ حجاب کر لو پردے میں آ جاؤ سچ ہے، مرد کو کہا داڑھی رکھ لو سچ ہے، پھر وہ نہیں ہوتی، پھر چونچا نہیں بندہ کرتا، بس اللہ تو نے کہا میں نے مان لیا، بس بس بس میں سمجھ گئی، یہ کیفیت ہوتی۔ پھر انسان اپنی عقل نہیں استعمال کرتا بلکہ اللہ کی بات کو مانتا ہے، اور یہ درجہ جو ہے نا جس کو مل گیا اس کے لیے خوشخبری ہیں، فسن یسرہ للیسرا، فسن قریب ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ یہ یسرا کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جو بندہ اس معاملے پہ چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ لفظ یسرا جو ہے یہ یسر سے ہے، یہ پیچھے گزر چکا، میسر کے لفظ میں جوئے کو بھی یعنی گیمبلنگ کو بھی یسر کہتے ہیں کیونکہ اس میں مال بڑے آرام سے مل جاتا ہے، تو یہاں بھی یسرا کا معنی حسنہ کی اپوزٹ آیا ہے، یعنی جیسے یسرا کا مطلب ہے نیکی اور خصلۃ الحسنہ ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی اور اطاعت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس کام کو کرنا آسان کر دیتا ہے۔ سورۃ نساء میں یہ بات آ چکی کہ نولی ہی ما تولی، ہم بندے کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے۔ بالکل یہ بات ہے، آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ مسجد کی طرف جانا چاہیں گے تو مسجد کی طرف چلنا آسان ہو جائے گا، اور آپ سینما گھر کی طرف جانا چاہیں گے نا تو وہ آسان ہو جائے گا، آپ سونا چاہتے ہیں دیر تک صبح سونا آسان ہو جائے گا، اور صبح اٹھ کے آپ فجر کے لیے اٹھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں فجر پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں ہم چاہیں گے تو ہوگا، اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں۔ تو فسن یسرہ للیسرا کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، پھر آپ دیکھیے جو اپنے ضمیر سے مطمئن ہو گیا، اس نے اپنے کاموں کو اللہ کی مرضی پہ ڈال دیا، پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے، پھر لوگوں کی باتیں، پیئر پریشر، لوگ کیا کہیں گے، خاندان، کوئی اور نہیں کرتا، یہ نہیں وہ نہیں، یہ سب کچھ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیوں کہ انہوں نے 6 غلام آزاد کیے جنہیں مکہ والے بہت تکلیف دیتے تھے۔ یعنی ابو بکر میں یہ تینوں خوبیاں تھیں، عطا بھی تھے، عطا بڑا کرتے تھے، بہت زیادہ جنرس تھے، تقا اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے یعنی متقی بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ بالحسنہ، ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی بات سن کے فوراً ہاں کہہ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جس پر بھی سلام پیش کیا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، غور کیا یا ٹائم لیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ جو ہی ان کو میں نے اسلام پیش کیا انہوں نے فوراً مان لیا۔ پوری زندگی ابو بکر صدیق کی جو ہے وہ اسی طرح کی چیزوں میں ملتی ہے کہ ایسا بندہ جو فوراً ہاں کے۔ انسانوں میں ایسے لوگ آج بھی ہوتے ہیں، آپ بڑے سے بڑا ٹارگیٹ ان کے سامنے رکھتے ہیں نا تو کیا کہیں گے، ہو جائے گا جی، کوئی مشکل نہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھے کر لیں، دیکھ لیں، مشکل ہے۔ اصل میں اندر سستی ہوتی ہے نا، اندر ابھی کنوکشن نہیں ہے نا، ابھی سیلف موٹیویشن نہیں ہے نا، ہم خود نہیں موٹیویٹ ہوتے، دوسروں کو بھی نہیں کرتے۔ آپ ازما کے دیکھ لیں، کسی سے پوچھ لیں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے۔ مثال ہے رمضان آ رہا ہے اور آپ پوچھیں کسی سے، جا کے گھر میں دعوت دیں اپنے دوستوں میں، خاندان کے لوگوں میں، رشتہ دار میں، کہ دیکھیے رمضان کا کورس ہے تو آپ آئیں گے، دورہ قرآن ہونے لگے آپ آئیں گے؟ تو ایک کیا ہوگا، وہ کہے گا بالکل آئیں گے جی، اور کیا کرنا ہے ہم نے گھر بیٹھ کے رمضان میں۔ اور دوسرا کہے گا اچھا سوچیں گے، بڑا مشکل ہے روز، اچھا 2 گھنٹے، اوہ یہ تو بڑا ہی مشکل ہے۔ یعنی اس طریقے کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا، یہ اندر کی باتیں ہیں۔ صدقہ بالحسنہ کے قبول کر لو، بس آ گئی بات، فسن یسرہ للیسرا۔ اسی طرح یسرا کا ایک اور بڑا خوبصورت معنی ہے، اور یہ وہی معنی ہے جو سورۃ نحل میں آتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ یہ معنی بہت لوگوں سے چھپا ہوا ہے، لوگ اس کا اپوزٹ سوچتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے نا، اللہ کی بات کو مان جائے بس ایک دفعہ، اوکے کہہ دے، تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، بیکار چیزیں اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً رویہ کیا ہے کہ دینداروں کی زندگی بڑی بورنگ ہوتی ہے، بڑی بوجھل، کوئی چام ہی نہیں، کوئی کشش نہیں، کیا کرتے ہوں گے، سارا وقت بور ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ، ہم ان کو آسانیاں دیتے ہیں، ان کی زندگی آسان ہوتی ہے، لوگوں میں ان کی عزت ہوتی ہے، لوگ ان سے امید رکھتے ہیں اچھی، لوگ ان کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتے، محبتیں آتی ہیں۔ سورۃ مریم میں آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یہ 96 نمبر آیت ہے سورۃ مریم کی، کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہر چلنے والے کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ ازما لیں، جب آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو آپ کے لیے نماز پڑھنی بہت مشکل ہوتی ہے، سچ ہے، اور جب پڑھنے لگتے ہیں تو آسان ہو جاتی ہے۔ قرآن نہیں سنتے نا بور لگتا ہے، اور ایک دفعہ سننے لگتے ہیں تو ایڈکشن ہونے لگتی ہے، اور جو سچی خوشی پھر اس کے بعد دل میں آتی ہے وہ اصل میں بہت زیادہ انسان کے لیے سوچنے لیے۔ یہاں ایک بہت چھوٹا سا باریک نقطہ ہے کہ پیچھے سورۃ بلد میں آیت 11 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس راستے میں جائے گا وہ تو بڑی مشکل گھاٹی پر سوار ہوگا، جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یسرا ہے، بڑی آسان بات ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ان دونوں کو جمع کرے، ویسے تو ظاہر اپوزٹ لگ رہا ہے کہ شروع میں نیکی کو کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑی تنگ گھاٹی پہ چڑھنا، لیکن جب بندہ عادی ہو جاتا ہے تو فسن یسرہ للیسرا۔ اس کو 20 مثالوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں نا، شروع میں مشکل لگتا ہے، جب عادت نہیں ہوتی نا آپ کو چلنے کی زیادہ، تو آپ چند قدم چل کے آپ ہانپنے لگتے ہیں، پانی پانی، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ہاں پلس تیز ہو رہی ہے۔ لیکن جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں کہ بالکل عادی ہو جاتے ہیں، پھر محسوس ہی نہیں ہوتا، پھر آپ بھاگنے بھی لگتے ہیں پہاڑوں کے اوپر۔ یہی ہے نیکیوں کا معاملہ۔ ابھی تک کی جتنی بات ہے نا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم خود ڈیسائڈ کریں، کیا مجھے یہ 3 کرنے، کیا مجھے اللہ کے ہر حکم کو دل کی خوشی سے ماننا، جب مان لیں گے نا تو توفیق مل جائے گی۔ تلاوت سنتے ہیں یہاں تک، اور دل میں اسکے چپکے دعائیں مانگیں گے کہ اللہ میرے لیے آسان کر دے، اب تو قرآن بھی پورا ہو رہا ہے۔ وہ نیکیاں سوچیں جو ابھی تک عمل کا حصہ نہیں بنی، وہ برائیاں سوچیں جو ابھی تک نکل نہیں سکی، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو میرے لیے بھی آسان کر دے، میں بہت اچھا بننا چاہتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر، میری خامیاں میری برائیاں مجھ سے دور کر دے۔ تڑپ کے دعا مانگیں اور ساتھ تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. کل مجھے اتفاق ہوا کہیں جانے کا گارڈن میں, بہت ہی خوبصورت, یعنی لفظوں میں بیان ہی نہیں ہوتے, پتے پھول اور جو ان کے سیٹنگز ہیں, یعنی اتنے مختلف قسم کے پتے تو کبھی دیکھے ہی نہیں زندگی میں, پھول تو چھوڑ ہی دیں صرف پتے. میں نے تو رونا شروع کر دیا. میں شکر اکیلی تھی, میرے شوہر ساتھ تھے تو وہ تھوڑے الگ فون پہ بات کر رہے تھے. اتنے خوبصورت پھول پتے, اتنے آرگنائزڈ. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم لوگ کیوں نہیں اس طرح ہو جاتے, ہم سارے مسلمان کیوں نہیں اس طرح کے, ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اتنے سلیقے سے کیوں نہیں کرتے. اور میرا دل کرے کہ میں ایک ایک پتے سے بات کروں, تو میں نے وہ جو پھولوں میں دیکھوں نا فوراً میں اس کے ناطے سے اپنی دعا شروع کر دوں, اللہ تعالیٰ یہ ایسے تو یہ کر دے, اللہ تعالیٰ جیسے یہ باغ لگا ہوا اس طرح تو یہاں نیکیوں کا بھی باغ لگا دے, یا اللہ تعالیٰ یہاں جو خوشبو آ رہی ہے اس طرح تو قرآن کی خوشبو بھی اس پورے شہر میں پھیلا دے. یعنی میں محسوس کرتی ہوں کہ جو بندہ سوچتا ہے نا وہ اس کو وہی دکھتا ہے. پورے باغ میں مجھے قرآن, کلاسیں, یہ کچھ دکھتا رہا اور بہت میں نے انجوائے کیا. تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ صدقہ بالحسنہ. میں تو کہتی ہوں اللہ کے احکامات تو حسنہ ہیں ہی, پوری کائنات ہی حسنہ, تو اس پہ غور کریں, انشاءاللہ زندگی میں مزہ آئے گا آپ کو. اب اس کے بعد اگلا کردار جو ہے بڑا بدبخت ہے, اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ویسا ہو, اس کا بھی تذکرہ دیکھتے, اس کو بھی جانتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور بھلائی کو جھٹلایا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. دیکھیے جو تین چیزیں پیچھے تھی, تینوں کا اپوزٹ ہے. پیچھے تھا آتا, یہاں ہے بخیلا. ایک کا دل کھلا ہوتا ہے, جنرس ہوتا ہے, دیتا ہے خوب اللہ کے راستے میں, لیکن دوسرا جو ہے وہ بخل کرتا ہے. اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ بخل کیا ہوتا ہے, کہ انسان ضرورت کی چیزوں پہ بھی نہیں لگاتا, اپنی ذات پہ لگائے تو ہزاروں لگا دے, ہاتھوں میں سوراخ ہیں, شاپنگ کر لے تو ایسے لگے کہ جیسے کوئی اندھا شاپنگ کرتا ہے, لیکن جب اللہ کے راستے میں دینا پڑے تو ایک نوٹ نکلنے میں بھی 10 دفعہ سوچتا ہے بندہ کہ یہ دوں کہ نہ دوں. اپنی ذات پہ کیوں نہ لگ رہا ہو, ویسے کسی کو کیا دینا, اپنی ذات پہ بھی لگے لیکن دین کے نام پہ لگے تو مشکل لگے, اور دنیا کے نام پہ لگے تو بہت کچھ دے. اور دوسرا لفظ تھا تقا, تقویٰ, اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں تھا تقویٰ, یہاں اس کا اپوزٹ ہے استغنا, غنی ہونا, بے پرواہ ہونا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ با پرواہ ہونے کا نام ہے, کیئر فل ہونے کا نام. ایک شخص ہوتا ہے کیئر لیس اور ایک ہے کیئر فل. کیئر لیس کون ہے؟ استغنا. اور کیئر فل ہونا کون ہے؟ اتقا. جو بندہ متقی بنتا ہے نا, اصل میں کوئی سینگ نہیں نکل آتے اس کے سر پہ, بلکہ وہ بہت کیئر فل ہو جاتا ہے, ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کے بعد میرے بھگتنا کیا پڑے گا. اللہ کے احکامات کو سنتے ہوئے کندھے نہیں اچکاتا, ہوں ہو کیئرس, میں کیا کروں. یعنی بہت ایک شانے بے نیازی کے ساتھ نہیں جیتا, بلکہ بہت زیادہ اس راستے کے اندر اپنے آپ کو تنگ راستے پہ محسوس کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے وہاں صدقہ بالحسنہ تھا تو یہاں کذب بالحسنہ, جتنی باتیں آگے پڑھی اس کا اپوزٹ ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کذب بالحسنہ کا معنی یہ ہے کہ اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اللہ اس کو اس کا بدلہ بھی دے گا. آج بھی یہی سوچتے ہیں نا. آپ دیکھیے کیوں مشکل لگتا ہے اللہ کے دین کے لیے دینا, اللہ کے راستے میں دینا, ایسے لگتا ہے ہاتھ سے جا رہا, چھوڑو یہ تو مفت کا ہی کام ہے, یہ تو چندے کے ساتھ ہی ٹھیک ہے کام, یہ تو بس ایسے ہی ہے, خود ہی اللہ اپنے مسلمانوں کے حالات سنوار دے گا, ہم کیا کریں. اور ذرا گئے کہیں اور ایک سوٹ پسند آ گیا تو 500-600 روپے ایسے ہی دے کے آ گئے, ہاں کیا فرق پڑتا ہے جی, اسی لیے تو کماتے ہیں. کھانے پہ گئے تو سب سے زیادہ خرچے ہی کھانے پہ لگا دیا, جسم کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے اتنا خرچ کریں اور روح کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے سوچ میں پڑ جائے انسان, ہاں یہ کذب بالحسنہ, کہ انسان کے سامنے جب کوئی دین کی بات آئی، کوئی عمل کی بات آئی، تو اس نے اپنے آپ کو پیچھے ہی کرا، اس نے سوچا کہ نہیں یہ میرے لیے تو ہے ہی نہیں اور مجھے یہ تو کرنا ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے عوض اور مال دے. دیکھیے آپ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، فرشتہ میں بیٹھ کے آپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو اور دے اور دے. اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے، ضائع کر دے ان کے مال کو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت علی سے ہے کہ ہم بقیع میں ایک جنازے میں شریک تھے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بیٹھ گئے تو ہم سب آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ سر کو جھکا کر چھڑی سے زمین کو ریت رہے تھے، یعنی جیسے گہری سوچ میں ہوں. پھر فرمایا تم میں سے جو شخص بھی پیدا ہوا ہوا ہے اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا جنت میں ہے کہ جہنم میں، اور یہ بھی لکھا جا چکا کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت. اس پر ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول، پھر ہم اپنی قسمت کے لکھے پر بھروسہ کرتے ہیں، عمل کرنا چھوڑ دیں. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، جب پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں، تو پھر ہمارے لیے عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ عمل کیے جاؤ، کیونکہ نیک بخت لکھے گئے ہیں، انہیں نیک اعمال کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو بدبخت لکھے گئے ہیں انہیں ویسی ہی توفیق دی جاتی ہے. پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھی، یہی جو پیچھے پڑھ چکے، فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ. تو پتا کیا چلا کہ انسان جو کرنا چاہتا ہے اللہ اسے کروا لیتا ہے، مجبوری نہیں ہے. ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان کھولا ہوا ہے. اصل بات ہے کہ جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کو نیند ہی نہیں آتی، وہ ہلتا ہے جلتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو جاگتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ ایسے ساروں کو توفیق دے دے پڑھنے کی. چلو ویسے تو سو کے اٹھنا مشکل تھا، جاگتے میں ہی پڑھ لیں تو جو مانگیں گے وہ ملے گا. ایسے بدبخت کا انجام کیا ہے، فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ، ہم اسے تنگی کے راستے پر چلنے کی سہولت دے دیں گے. کیا مطلب؟ کہ پھر ایسے بندے کی زندگی مشکل والی ہو جائے گی، اس کو تنگیوں کا راستہ، گناہوں کا راستہ آسان لگے گا اور نیکیوں کا مشکل لگے گا. آپ دیکھیے ایک بندہ وہ کہتا ہے کیا مزہ آ رہا ہے میوزک لگا ہوا ہے، اور دوسرا کہتا ہے میرے تو سر میں درد شروع ہو گئی. کس چیز کا فرق ہے؟ اسی سوچ کا فرق ہے. جس کو جس راستے پہ چلنا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو اس میں مزہ دیتا ہے. ایک کو میوزک سن کے مزہ آ رہا ہے، وہ بدبخت ہے، اللہ نے اس کے لیے وہ مشکل راستہ آسان کر دیا، گناہ کا راستہ آسان کر دیا. جو چیز بیکار قسم کی ہوگی اس کو پینے کا، اس کو بڑی لذت آئے گی، اور مزے کا دودھ ہے وہ نہیں پیے گا. یہ ہم سب خود اپنے لیے راستے منتخب کرواتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے سخت راستے پہ رکھا. کیوں؟ کیونکہ اس پر چلنے والا اگرچہ دنیا کے فائدے لے رہا ہے، دنیا کی لذت لے رہا ہے، ظاہری فائدے لے رہا ہے، لیکن ہر وقت اس کے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے، اپنے ضمیر کے خلاف، فطرت کے خلاف، اس کائنات کے قوانین کے خلاف اندر ایک جنگ ہے. اسی کو صورت توخہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جو ہماری یاد سے، نصیحت سے منہ موڑے گا اس کی زندگی اس پہ تنگ ہوگی. اور آج کے دور میں اس کا نام ہے ڈپریشن، ٹینشن، فرسٹریشن. یہ تین لفظ کتنے بولے جاتے ہیں آج کل؟ ڈپریشن بہت ہے، ٹینشن بہت ہے، فرسٹریشن بہت ہے. یہ کس چیز کی فرسٹریشن ہے؟ اندر جنگ لگی ہوئی ہے. ہمارا اندر چاہتا ہے ہم نیکی کریں، لیکن جب انسان غلط کام کرتا ہے نا، تو وہ بندہ پھر اپنے آپ سے لڑتا ہے، سب سے پہلے خود سے لڑتا ہے. کہتے ہیں کہ قاتل پہلے خود کو قتل کرتا ہے پھر دوسرے کو مارتا ہے. جو شرابی ہے، جو نشے والا ہے نا، وہ اندر کو پہلے ختم کرتا ہے. اب دیکھیں ایسے لوگوں کے اندر سچی خوشی نہیں ہوتی. جو لوگ لوگوں کو ہنسانے کا، خوش ہونے کا کام کرتا ہے نا، خود کئی دفعہ خودکشی کر لیتے ہیں، مر کھپ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اندر جنگ لگی ہوئی ہے. اور اطمینان کب ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اب فیل کریں گے. آپ تین گھنٹے کی مووی دیکھ کے اٹھتے ہیں نا، تو آپ کے سر میں درد ہوگا، بوجھل ہوں گے، دکھی ہوں گے، اور اب وہی تین گھنٹے قرآن پاک کا ایک پارہ سن کے اٹھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ ابھی تو شروع ہوا تھا. لوگ کہیں گے آپ تین گھنٹے بیٹھتے ہیں، آپ کی کلاس تین گھنٹے کی، آپ ڈھائی گھنٹے بیٹھتے ہیں، آپ چار گھنٹے بیٹھتے ہیں. آپ کہیں گے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، چھٹی کے وقت لگتا ہے کہ ہائے وقت آج کا بھی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ بندے کا ذہن بالکل ویسا بنا دیتے ہیں جیسا وہ ہوتا ہے، تو ایسا بندہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر ایسے شخص کی دنیا میں عزت نہیں ہوتی، لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے فلاں برا شخص ہے، دیکھو چور ہے، یہ ڈاکو ہے، تو ایسی اس کی زندگی پھر مشکلوں کا شکار ہوتی ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب کبھی وہ اس گھڑے میں گرے گا یعنی جہنم کے گھڑے میں، تو اس کا مال اس کے کام ہی نہیں آئے گا۔ مال کیوں بخل کے ذریعے رکھا کہ بڑھاپے میں کام آئے گا، لیکن کل جہنم میں گرتے ہوئے یہ مال اس کو بالکل فائدہ نہیں دے گا۔ تردہ کا لفظ رد سے ہے، را دال دال، یعنی بلندیوں سے ڈالا جائے گا، گرایا جائے گا، مطلب ہلاکت کی چیزوں میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسے وقت میں جب گرایا جائے گا تو اس وقت اس کا مال کام نہیں آئے گا۔ جہنمی چاہیں گے کہ ہم سب کچھ دے کے جہنم کے عذاب سے چھٹ جائیں۔ دوسرے پارے کی آخری آیت میں بھی آتا ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا بھی دینا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ لے کر ان کا عذابوں سے ان کو چھوڑ دے، تو نہیں چھوڑے گا، ایسے لوگوں کو تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک راستہ دکھانا تو ہمارے ذمے ہے، دکھا دی اس نے، خیر اور شر کی تمیز انسان کی فطرت میں ڈال دی، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، انسان کی انسٹنکٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دی، اللہ نے الحمدللہ ساری حجتیں تمام کی، عقل دی، کائنات کے اندر سے اپنی نشانیوں کے ذریعے میں بتا دیا کہ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، اب مانو نہ مانو، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، یعنی تم نافرمانیاں کر کے کوئی دنیا ہماری مرضی کے بغیر نہیں لے لو گے، ملے گی تب جب ہم دیں گے، تو جب تمہیں ہم دنیا دے رہے ہیں تو کیا آخرت نہیں دے سکتے؟ اس آیت کو پڑھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دے بندہ، کہ ایسا بندہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں نافرمانیاں کروں گا یا حرام کام کروں گا تو زیادہ مال مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہاں کہتے ہو، یہ سب کچھ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، آخر مر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، اور میں تمہیں ڈراتا ہوں، بس میں نے تم کو ڈرا دیا، کس چیز سے؟ بھڑکتی ہوئی آگ سے، یعنی جو آگ بھڑ رہی ہے، چہرے کو کھانے والی آگ ہے، اس کو، اس سے تم کو ڈرا دیا۔ ہاں مگر لا یصلاح الا الاشقا، اس میں داخل ہوں گے تو صرف بدبخت قسم کے لوگ، نافرمان، بدبخت، بیڈ لک جو ہوں گے، جو بد نصیب ہوں گے۔ الذی کذب و تولیٰ، جس نے جھموج پھیرا اور جھٹلا دیا۔ کون ہوتے ہیں بدبخت؟ جو ڈینائی کریں، میں نہیں کرتی، میں نہیں مانتی، ہاں، نو نو، یہ ہوتا ہے وتب اللہ، ڈینائی کرنے والے، ایسے لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس سے بعض لوگوں کو غلطی لگی، ایک باطل فرقہ گزر چکا ہے تاریخ میں، مرجیہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے، کوئی مسلمان نہیں جائے گا کیونکہ وہ مسلمان ہے، حالانکہ آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے، ہم بہت دفعہ پیچھے پڑ چکے کہ مسلمان بھی آگ میں جائیں گے، پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ تو اصل بات یہ کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دور سے بھی آگ نہ دکھانا، یہ خوش فہمی مت رکھیے کہ جنت میں جائیں گے تو بس جہنم نہیں، بس جائیں گے جنت میں، لیکن جہنم سے گزر کے، سفارش کے ذریعے کوئلے بن چکے ہوں گے جہنم کے اندر جل جل کے، پھر وہاں سے ان کو نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شدت کے لیے بتایا کہ ہاں، ایسے مسلمان بھی بد قسمت ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود برے کام کریں اور اس کے بعد آگ میں جائیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے الگ کر دیا جائے گا متقی، جہنم کی آگ سے پرہیزگار متقی لوگوں کو دور کر دیا جائے گا۔ کون؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جس نے پاکیزہ ہونے کے لیے اپنا مال دیا۔ دیکھیے پوری صورت بار بار دینے پہ آ رہی ہے، آج اللہ کے راستے میں دو تاکہ پاک ہو جاؤ، زکوٰۃ دو، تمہارا مال پاک ہو جائے، لوگوں کے حقوق اپنے مال کے اندر نہ ملا لو، لوگوں کا حق تم نہ کھا جاؤ، یہ سب کرو، اللہ تمہیں پاک کر دے گا۔ اور زکوٰۃ پاک بھی کرتی ہے اور بڑھاتی بھی ہے، یعنی زکوٰۃ کے لفظ میں دو لفظ ہوتے ہیں، بڑھوتری یعنی اس کی نرشمنٹ، اور پیوریٹی، کلین کرنا۔ ہم جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں نا، تو باقی مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے، ظاہر ہمیں لگتا ہے کم ہوا ہے لیکن بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی تھی، صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکا تھا، یعنی کسی کو دیتا ہے تو کوئی بدلے پہ یا احسان دینے پہ نہیں جتلاتا، بلکہ اِلَّبْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى، مگر اس نے تو محض اپنے رب برتر کی رضا کے لیے مال خرچ کیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ جو آخری آیتیں نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. آپ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے, کپڑے کے تاجر اور مالدار تھے. کوئی غلام مسلمان ہو جاتا تو اس کی شامت آ جاتی تھی, یہ اس کو جا کے چھڑوا لیتے. حضرت ابو بکر صدیق مال دولت والے بھی تھے, اور کہتے ہیں کہ آپ نے 17 غلاموں کو کافروں کے چنگل سے آزاد کروایا. اور اس کے بعد اسی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں. حضرت ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ جس بیماری میں آپ نے انتقال کیا, آپ ایک کپڑے سے اپنا سر باندھے ہوئے باہر نکلے, پھر ممبر پر بیٹھے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, پھر فرمایا, لوگوں میں سے کسی کا بھی مجھ پر جان اور مال کے لحاظ سے احسان ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ نہیں, اور اگر میں کسی کو جانی دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا, مگر اسلام کی دوستی ہی بہت اچھی ہے. دیکھو ابو بکر کی کھڑکی کے سوا مسجد میں جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں سب بند کر دو, جیسے ہی بخاری کی روایت ہے. یعنی جو نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر خود بخود اس کے لیے راستے بھی بنا دیتا ہے. اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی خوبی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتقا, سب سے زیادہ متقی کا لقب دیا. یہ اتقا ان کا لقب تھا, کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے سورہ حجرات میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظروں میں تم سے سب سے زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو پھر جب ابو بکر اتقا ہیں تو پھر اللہ کی نظروں میں بھی عزت ہوگی. اللہ کبھی کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا, اسی لیے کہا والا سوف یرضا, اللہ راضی ہوگا. کیسے؟ آخرت میں بھی ہوگا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مال و دولت دے گا کہ وہ خوش ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا کبھی بھی ان سے کم نہیں ہوتا. چور چوری کر کے لے جاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک کہاوت تھی, یہ کہانی کہیں پڑھی کہ ایک چور تھا, چوریاں کرتا تھا. تو ایک دفعہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا, یعنی اب اس کو بھی ٹریننگ دے رہا ہوگا. تو بچہ تھا ساتھ, تو رات کے اندھیرے میں گیا تو دور ایک گھر دکھا جس میں لائٹ چل رہی تھی نا. تو باپ نے کہا کہ یہ وہ گھر ہے جہاں میں نے آج سے کتنے سال پہلے چوری کی تھی, تو اب دوبارہ کریں گے ادھر چوری نا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا آپ نے ان کی چوری کی تھی تو کیا کیا؟ کہا سب کچھ لے گیا تھا میں. کہا یہ بتائیں کہ اس کی تو لائٹ آج بھی جل رہی ہے, ہمارے گھر کی تو لائٹ آج بھی نہیں جلتی. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی چوری کر کے جس کی لے گیا اس کو اللہ نے پھر اور دے دیا, لیکن چور کا کچھ نہیں بنتا. ایزی کم ایزی گو. اب یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق جیسا دل ہمیں بھی دے, اور جو احساس ان کو ملا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اب دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بھی خرچ کرتے تھے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو جب اس طرح ان غریب غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی پر روپیہ خرچ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو، اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر تم یہی روپیہ خرچ کرتے تو تمہارے لیے قوت بازو بنتے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ابا جان میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے۔ تو بات صحیح ہے، جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دے گا، راضی بھی ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نیکیوں کی توفیق دے کہ جن کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں پہ سورت پوری ہوئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔